وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون سورة النمل کی دو مسئلے بھی رنبے مسئلہ داوا چی علم بکل شے هو اللہ تعالی وحدہ پہر سپوا پہر دے کی یو اللہ دے او دا غیب علم اللہ چاہتا ندے ورکڑے دے دا پارا دو واقعات موسیٰ علیہ السلام والسلام توگور دا خبال امسان خبر نشو سلیمان علیہ السلام والسلام توگور دا بلقیس دا بادشاہ نا خبر نشو دا وڑی مرغی ملا چرگک نا خبر نشو دوی مدعوہ ردی صورت وسلام علی عباده الذین اصطفا اللہ خیر اما یشرکون سلامتیا ورکون کے بچ کون کے نجات ورکون کے دا اللہ دے دا تمام انسانیتو دا انبیاؤ دا اولیاؤ دا اللہ دا نیکانو بنیانو سلامتیا و نجات دا غب پلاس کے او دا غد دشمنانو حلاکت او تبائی دا دا غب قدرت کے دا اللہ چی وغاڑی خپل نبی او دا غمر گری حق پرس مومنان دی لنجات ور کی دی خلاص کی دخپل دشمنان و ناو دشمنان نمخت از مکن لیلی دی دا پاروم اللہ دو واقعات ذکر کی رنبی واقع شروع و دو صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام دا هود علیہ السلام نرستو دا اللہ جلیل القدر پیغمبر اصحاب الحجر مخ کی سو سوزل دا واقعات رشوی دا تبوک تجزین و پلار کی راضی مدائن صالح یا اصحاب الحجر اسم پدغ نمبانی مشہور تھی صالح علیہ السلام و سلام ندی قوم دا مطالبہ اکڑا وی منگلا یا اوخ پکار دا خدا سے نہ لکر دی دنیا دا اوخو بلکہ دا مخامخ گٹ چخکاری پا دی غر کی دا سر چی دا اوچوی او دا دین او خراروانشی او دا لس و میاشت و بلار بای صالح علیہ السلام اللہ تا ادری دا و منزی اوکو دا اللہ نیو گختا و تاوی دی گٹ تا گو رہے و ما غصی اوشوا دیر زمانہ دی اوخی پا دی قوم کی وقت تیر کو او اغیتا پتا ہو لگی را چی دا سی اوخ دنیا کی نشتا دا نبی معجزہ دا دور او با بل اوخ نسکی دور خوراک بل او خنکی نو دور شودو بل او خنکی معجزه او په دې طریقه باندې دوخه پیدا کېدل چې په دنیا کې روشوی نه دي بلکې اوخه خو بخامخه د هغې خپل منځ کې الله یو نظام جوړ کړی دی په دغه طریقه باندې اوخانو یا اوخی بچی پیدا کیږي هغې صالح علیه الصلاه والسلام د مسلو نه هم تنګ شو او د دیوخی نم تنگ شو لکه یو رد نمبر به د دیوخی او بل رد به د قوم نه مالو نو بخپل منځ کې راجمع شو او دا نه کسانو نه قران یادی تسعه رهت رهت قبیلې ته وی قبیلې ویل نه مراد د دین یو تن دی دغه یو تن به د قبیلې مشر ځکه و ته رهت وی لکه مثلا پاغي کې یو تنو دعما و دا خپل قبیله و نو بل پاغی کی دعیمو و دا خپل قبیله و نو بل پاکی حرماو نو دا خپل قبیله و نو بل پکې حریمو نو داغه خپل قبیله و، نو بل پکې ریابو نو داغه خپل قبیله و، بل پکې دوآبو داغه خپل قبیله و. دا نه کسانو او دا مشرانو او دا سردارانو او دا مفسدانو چې صف فسادو نو دام دی کو. او دنیا کې تاسو وګورئ چې کم ځای کې فساد کیږي نو دا به دغه سي سرداران، مشران، سیاسیان، لیډران. عوام خلق به دغې نه خبر نه وي چې دا څه کیږي او دا څوک کوي، منځ کې دا دغه مشران په خپله لګیا دي. دی دا قوم داسې ساتي چې د دې مشرانو نه یریږي، د هغې د روب د لاندې د هغې هر وخت به د هغې لاس په نامه ولاړي، هر وخت به د هغې په دربار کې جارو وي. اله به د دې قومو وخت تیریږي کنی، نو دغه خلق په هغې باندې هغه دینی خبره خو پرېده وه، دنیاوي ظلم او زیاتۍ پې شروع وي. فرعون هم یو زعیم، هغه هم د یو ملک بادشاه و، دغسې ظالم و. ټول خلق یې په دې طریقه باندې کنټرول کړی و تر دې چې ځان ته یې په سجده باندې غورځولي. دې نهو مشرانو په خپل میانځ کې دا سلا وکړه چې دا اوخې مړه کړي، په دې باندې اتفاق وکړو. یو تن یې د هغې دپاره مقرر کړ، هغه په لار کې کېناست او توره ورسره وه، د هغه نوم و قدار. په دغه مشرانو کې یو دا وم، قدار ابن سالف. اوخه په خپو باندې وواله، هغه یې راوغورځوله، مړه شوه. بچي چغې والې او لاړه غر طرف ته، بس کیسه ختمه شوه. اوخه لاړه سره د بچي. صالح علیه الصلاة والسلام ته پته ولګېده، د الله نه یې وغوښته، د الله نه طرف نه صالح علیه الصلاة والسلام ته وویل شو درې ورځې لري د دې قوم، درې ورځې پس به بس ختمې. او روایتو کې راځي ردی رنګونه هم په دې درې ورځې کې بدلېده، را بدلېده. نن زیړو نو سبا له سره شو، نو په درېمه ورځ باندې تک تور شو. خو دوی لا بیا هم صبر نه دي په دې کې. اوخه خو مړه شوه، او صالح علیه الصلاة والسلام دی ته خپل ټایم واورو، مشران بیا را جمع شو. او هغه له شاباسي ورکړه چې تا خو کار وکړو، کار یو تن کړو او نسبت دې ټولو ته کیږي، یو تن مړی وکي. خو چې د سره په دې مړی کې د ده په دې خبرو اترو کې لس تنه شریکي، نو دا لس واړه یو شان مجرمان دي، یو شان بردی نه قصاص اخیستی شي شریعت په نظر کې. هغه وخت کې دا خبره وه، کار یو وکړو خو مشوره د ټولو سلی وه. نو دوی مسله دا وکړه، وی مونږه خواسیم د درې ورځې راته خولي دي، خو راځئ چې د درې ورځو نه مخکې مخکې دی مړ کړو، بېغمه به شو. دی دویمه مشوره وکړه. د صالح علیه الصلاة والسلام ځان له داسې په یو تنګي کې، یو غر کې، ځکه د خو خلقو ځای په کلو کې نه، په خاریو کې نه، هغې څوک نه پرېږدي حق پرست په داسې خاریو کې، دارالخلافه کې دی بیا پرېږدي، سره د جومات لري تس نس کوي. نو بس دی چې تا ډډې ته به تلو، هلته به ځان لمونځ کوو. نو دا نه واړه مشران تلي وو، او هلته ورته کېناستو. څنګه کېناستو؟ یو ګټ وو، د هغې د لاندې کېناستو، او د هغې ګټ د لاندې لار تېره شوې وه. بس هغې دا سوچ کوو چې دی به مونځ کوي او واپس به راځي، دلته به وو. صالح علیه السلام خپل عبادت کوي، او دا ګټ د برې نه راغې، نو دی نه واړه په ځای چکنی کړو، یو تن په کې پاتې نه شو. دا یو. دویم روایت دا دی چې د دغې تنګي سره خوا کې یو غار و، په هغه غار کې دی پټ کېناستو. چې کله دی اراده کوله چې اوس په صالح علیه السلام را روانېږي، او یا را روان دی، د برې نه یو ګټ راغې او دا غار بند شو. د دې قوم اړو چا ته پته ونه لګېده، د دې مشرانو اړو چا ته اندازه معلومه نه کړه چې دا کوم ځای وو، او څنګه سلا وکړه، او کوم طرف ته لاړه رخ شو. درېم روایت دا دی چې قوم خبر شو، دا د ګډ ته لاندې شو، چکنی شو، او قوم چې کله راغې وی کاته، صالح علیه الصلاة والسلام ته وی، ها مړه دې کړو، زمونږ مشران دې دل سټ کړو. صالح علیه الصلاة والسلام خپله یو قبیله وه، اغی را پاسی دی توری را واغستی وی خبردار کرا دخوا ترانیز دیشوی نو تاسو بم دالی خپل قبیله ادره دا اغی خوبیا سکولی نشو دکا صالح علیہ السلام خو مضبوط قبیله و سا قبیله و سا مومنان مرگری اغی سنشو کولی خو به هر حال اراده د جنگ جوړ کړ دی نهو واړو کسانو مشرانو سلا وکړه چې د شپې شپې بلاړ شو او په څه طریقه باندې بده ملکو ځان به تن اخلاص خو الله پاک دغه نقشه راغستې را دی روانو یاتونو کې دی ځان له دا منصوبې جوړولې او دا طریقې جوړولې یا د ګډ تلاندې ناستو یا د غار تلاندې ناستو الله وی دار ځان نه دی خبرو لاول می دا مشران ختم کړو او بیا مې ورپسې هغه کشران ختم کړو یو طوفان یو زلزلہ یو ہوا رالا اور ٹول د مخدزم کے نہ ختم شو اللہ دین تدبیرونه کی او چل ول کی ردی د پارا چې زما نبی بسنگ وجنی زما د نبی مرګری بسنگ وجنی او اللہ زم تدبیر کوما د دې دغه تدبیر نه زه خبرې گم او دې زما ر تدبیر نه خبرې وکانا فی المدینه تسعۃ رهط او وو پدغه کلی کی مدینه نه مرادو سمودیان واغه کلی او پدغه کلی کی تسعه رهتنه کسان یا نه قبیله د دې کار سو یفسدون فی الارض دی به فساد کو فزمک کی ولا یصلحون او اسلابن کولا فساد د ټول نه لوی فساد کفر د شرک دی ورپسې دویم نمبر لوی فساد سره د یو حق پرست نبی یا دے او حق پرست انسان چې مومن دے مسلمان دے او دا اللہ دین تا خلق را غواڑی دا غی سر مقابلی اگا دا کلو نستل و غی سر جگڑ کول دا دویم نمبر فساد دے او دریم نمبر دا اللہ هر نافرمانی کاغا غلا دا کاغا بلی او فسق و فجور دی دا طول فساد کی دی یفسدون فی الارض ذکر دا اللہ پا نافرمانی سر فسادو فزمکا کی پوچھا و پلمدہ کی ظہر الفساد و فی البر والبحر بما کسبت اید الناس دا خلق دا لاسون نسکی گی قتل کی گی دے سر فساد راضی اخلان کی گی دے سر فساد راضی پر دیر گناہونو کی دا انسانانو دا لاس ملویس دی ذکا اللہ دا لاس ذکر کری دی چھ پر دیر کارونو کی دا لاس ملویس دی تورو با دا لاس چلی گولے دا لاس چلی آو چاڑ دا لاس چلی دے لاسو کے دشپی ام دا پا گناہونو کی مبتلا او دروز ام دا مبتلا او ام دا فساد دا پا حقیقت کی پا دنیا کی ولا یسلحون او دی دا قوم اصلاح نکی اصلاح پس سر رازی دا طول ناہم اصلاح دا توحید دا اللہ دے چکل پا مخد از مکہ باندے مشرکان دی او تا پا غی کے اعلانو کو چو خلقو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو ان اعبدو اللہ مالکم من الہ غیرو دی سر اصلاح رازی زکر چلاول اصلاح دی زنی جوڑی گی شکل استا پا سینہ کی زلو دا روخانش او اغیر انا شروع کلا نوڑن بے اصلاح دی زنی شروع کی گی او دی پسی دویم نمبر اصلاح دا اعمالو دا او دریم نمبر اصلاح دا معاشری دا استا قیدہ برابر شو عمل دی برابر شو نوس معاشرہ گواندی سر سنگا وقتی رہے نمور و پلار سر سنگا وقتی رہے دا عام مسلمانانو سره څنګه وخت تیرې ستا حلال او حرامو پیژنه بیع او شراء پیژنه غستل او خرڅول پیژنه په معاملاتو باندې ځان پوکا دې سره اصلاح راځي دا عقیده اصلاح دا رټول نه مخکې دا عمل اصلاح په دویمه درجه کې او د معاشري او د معاملاتو اصلاح په درېمه درجه کې نو بس کلی وسم شي نو دی په فساد کو پدې ګناهونو سره په شرکیاتو سره د نبی خلاف او دغه د مرګرو خلاف او ولا یصلحون قالوا اذ قام تقاسموا بالله یو بل له قسمونه ورکړو په الله باندې همزبته خبره و داږي قسمونه په څو خور پدې لنبیتنه خامخا د شپې به هلاک کدل را و اهله او اهل دل را د شپې به ورشو او بس دے با ملکو نو بیا با آغا احل لدو آغا بم ختم کو آخو دشمار کسانو نیکان خلق و موحدینو طول عمر دیر کمی اکثریت تچائی نفاسقانو نفاجرانو دبی دین خلقو یا آغا خلق چه پرنگ دین کی بی دینی نن خو دنیا دغه نه ډکره او دا ټول منافقانی تا ته به دیندار اخکاری خو سپین جامع چولې دا او خې وګدی وګدی جامع چولې دي کورته جوړې کړې دي او خو سپین پټکې والې دي او خو متشری دي ګیره پریخې ده نور چې هغه وګورې نو عقیده ډیرانی دا هغه په زړه کې یو نظر خدایانی دا هغه عمل چې وګورې ناغه ټول په صوفیانو پسې او په پیرانو پسې او په استادانو پسې او په ملنګانو مجذوبانو پسې رواني دا عقیده دغه علی دا ارزی عرت ناغه تاویږي دا عقیده دغه هلی که بچې غواړي نو یو بابا لري نو کمالی په کاری نو بل بابا لري نو که جیدا دی په کاری نو بل بابا لري که روزی په کاری نو دا تاسو نه چاپیره ګرځي چا قائد یو ګوري جماعت کې منځونه کوي شکل شوبه باندې سیکان مسلمانیږي لیکن دی طرف ته چې وګورې د هغه کارونه وګورې نو هغه کارونه ټول د هندوانو د مشرکانو رسمونه رواجونه هندوانو ته وګوره او د هغې در مثال ته وګوره هغې د غوا دوره تعظیم کوي چې د غوا غوشانې را وړي نو هغه خپل جوماتې پلې وکړي نو هغې د غوا خو څه کوي د غوا په غوشانو سجده لګوي شیهګانو ته یې دا ښایسته کړې ده چې خاوره را وړې ده د کربلا او هر یو شیعه سر آغا ٹیکه دا نو پا غیبانی سجده لگی دا آغی خور نه خدای جوڑ کن نو چا دا خور نه خدای جوڑ کن و چا دا غوی نه خدای جوڑ کن او چا دا آغا دا غشان نه خدای جوڑ کن دا اللہ دا عبادت دام حتک دے و سپکاوی دے و توحین دے چا آغا تنده چا اللہ پیدا کرده دے و تی داسی سیزونو تاو لگه و آغی نه چاپی را گرد دا اللہ تعظیم ولی نکه دا اللہ نه ولی نه غواری اللہ تا ولی نه ادریگی دا اللہ نه ولی د شپې او دروازې سوال نه کوي په هغه وختونو کې چې الله ویلی دی پیغمبر ویلی دی چې په دې وخت کې تاسو ما نه سوال کوئ په دې وخت کې د الله ته ودرېږي او د هغه نه واړئ خامخا ته به قبر لدی د زیارتونو نه به چاپېره ګرځي کوم نبی کوم زیارت لتلی و کوم صحابي په خپل ژوند کې یو صدی د زمانه و یو صدی د صحابه وه نو زه ته یو ثابت کړه چې هغه د چا قبر لتلی دی حالانکه هغې سره چې کوم قبرونه نو دا موږ سره په دنیا کې نشته په یو ځای کې صحابه سر چکم غز صحابه و قبرونو خلفا و قبرونو پیغمبر دا غی سرو نن پیغمبر قبر ته ولال دی چرتا چېغه د ټول دنیا نه غره او د ټول انبیا و نه غره خو سوال لسه مسدې کې خلق ډیر پور راغی غی ورده ورده د زیارتونو نه غاړي دا د خلق و عقیده و نه عقیده برباد شي عمل برباد شي معاشره برباد شي مونږ کوي دا پتن لګي طریقه د چا کوي ذکر کوي پتن لګي طریقه د چا کوي زر تسبیح به کتلی 1500 تسبیح به کتلی لکه په دې تسبو پیغمبر الله یاد کړی تر چا طریقه کې ته د پیر طریقه کې سبب استانه قبر کې د پیر طریق تپوس کیږي کله اول تپوس بدای چې مر رب کنه دویم تپوس پستانه ما دینو کوي مستا جواب بسی چې زما د پیر دا دینو زما د استاد دا دینو چې غزر تسبیح کتلی وي حلقیه جوړ کړی وي او خلق له یو لے وظیفہ اور کڑے وہ بل لے وظیفہ اور کڑے اور لاسنیوی پکی کی دی نہ پلانے طریقہ دا دا پلانے طریقہ دا صوفیانو او دغه سیمولیانو دین رانک بہر حال فساد پدی اعمال سر راضی پدی عقیدے سر راضی چې کله په دنیا کې عقیده برباد شي عمل برباد شي معاشره برباد شي نو فساد راشي او اصلاح ختم شي دی قسمونه وخواړو چې شپې شپې بلار شو اور دین بازار خلاص کو لہذا زمونگا دین بو ما غدین پات شکم نہ مشران دینو دا خود پ مونگا بانے اسمان رخ کتا کرے ثم نقول لن لولیه نبیا بخا مخا و یو وارسان رد تا دا خو سرغه مو کنه چ وارث خو بتا پوس کئ زکا غا اللہ پ یو قبیلہ کے پیدا کڑو نبیا بخا مخا و یو وارث ولید تا ما شاہدنا مہلک اہلیہ نیو حاضر شوی مونگا حلاکت تا اہل لدتا مونگا خو نیو خبرو مونگا خو ندی وجلی مونگا تیرو خبر نیو اللہ پا خپل دغا مشران دا سکلو چی قوم که دیسو خبر نیو چی اسو شو غار که چی تلان ختم شو دا گرد تلان دی زر زر شو چکنی شو و اینا لصادقون و یقینن مونگا یورشتینی و مکرو مکرن او دی چلو کو چل دا وجلو دا صالح علیہ السلام و دا غد مرگرو پل کور کې لګیا دی او تدبیر وکاو او الله د عرش د پاسه ویني چې دا قوم سکی نه مشران سکی زما د نبی خلاف و مکرنا مکرن او الله وی مونږ هم مکر وک اللہ مکر سو اللہ وی منگم تدبیرو کو تدبیرو دا دی دا تبایے دا دی دا حلاکت او دا صالح علیہ السلام و السلام دا بچ خولو ومکرنا مکرن خوزمونگ دا تدبیر نیسوک نو خبرو وهم لا يشعرون دین پویدو فاندر نو گورا کیفا کانا عاقبت مکرهم سرنگیو انجام دا مکر دی سرنگیو انجام دا چل دی انا دمرناهم وقومهم اجمعین یقیناً منگا ہلاک ردی لرا قوم ددی لرا غونڈ دم مرنا ہم دے جدا ذکر کر و قوما ہم دے پہ عطف کر کنا دم مرنا ہم کے ٹول قوم نہ رہا تو ہونا دے گا مشران را واغستو ذکر اگی زان لتلیو او غار کے پٹ ناستو دے گڑ خواتا ناستو چی منگا با بس نا ٹول قوم بر دی مصیبت نخلاس کر لکا سنگا چی منگا او خم لکلا نو دا سے بدا اوخی والا ملک دے غم بشو اللہ وی خط خلا زمار تدبیر نہ نہیں خبرو زان بدا گٹ نہ خلاص کر دی غار نہ مزان خلاص کی انا دمرناہم چہ ہلاک کرو منگ دی لرا و قومہم و قوم دی لرا اجمعین ٹول فتلکا بیوتہم خاویتم بما ظلمو دقا کور نہیں داغی خالی پرات دی بما ظلمو پا سبب داغی چہ ظلم کرو نن پاغی کے دو سے دو سکھ نشتا اگا کور نہ چہ داغی دا فخر و دا غرور زیو اگا محلات او بنگلی اپاتشو لگا سنگ چرا فرعونیان نپاتشو انا فی ذالک لآیا یقینن پا دیکی نخدا دا دی خبری چه نجات ورکا ان کے اللہ دے او حلک ان کے اللہ دے لقومی عالمون دا پارا دا قوم چی پوئیگی وان جین اللذین آمنو او خلاص کرمونگا اگا کسان چیمان راوڑو وکانو یتقون او اگی جزان بے ساتو دو کفر او دو شرک او دا اللہ دا نافرمانے نا ذکر دا غنے ریدو وکانا فی المدینہ تی ساتو رہتن او وی پا دا غکلی دا سمودیانو کی انہو مشران یفسدون فی الارضی فساد بے کو پزمکا کی ولا یصلحون او اسلاح بے نکولا دا غی پا دین سرا قالو ویدی تقاسمو باللہ قسمون او خوالو یو بل تپا اللہ بانی لنو بیتنہو خامخا حلاک بکو دلرا دش پیش پیوا لہو او حل دلرا سم لنقولن لولیه بیا بخامخا وایو وارسان دتا ما شهدنا مهلک اهله نیو حاضر شوی مونگا حلاکت تا حل دتا و ان لصادقون او بیشک مونگا یریشتینی و مکرو مکرن او چلو کدی چل دو وجلو د صالح علیہ السلام او داغد مرگرو و مکرنا مکرن او اللہ وی منگم تدبیر کو تدبیر داغ د بچ کھولو د دیر تبائے و هم لا یشعرون دین پویدل فانظر نو گورا مخاطبا او گورا پیغمبرا کیف کان عاقبت مکرهم سرنگیو انجام دا مکر دی انا دمرناهم یقینن منگا ہلاک لدی لرا و قومهم او قوم دی لرا اجمعین ٹول فتلک بیوتهم خاویتم مما ظلمو دغا کور نی داغی خالی و سبب داغی چه ظلم و کفر کڑو ان فی ذالک لآیا یقینا پدی کی عبرت تے و نخدا دا پارا داغا قوم یعلمون چه پویگی ماہر